suratul naba yi saaw yi tuddé solo moy xabar ak xabar bu magama bu reey reey mom la tuddi saaw yi makka la wacc nak ay layam ñent ci layal liñu ko xabar bu mag ndax xabar bu am solo ci ne buy xabar yowmal xiyam ak gek ak gek ak ge ak gek dootu mu tuddi ka naba bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun amma ci lan yatasaalun lañu laajante ani nabi ci xabar ana ci bu reey bi xabar bu mag bi lan lañ koy laajante ci lan lañ koy laajante la ci xabar bi nga xam hum ñoom mukhtalifun way wute lañu fi ci moom maanaa gëmuñu ko kalla mu ne ub sa yàlla mun danañu ma sa xam su ma kalaat ko uy sa yàlla mun ne danañu ma sa xam alam naj'al ndax danoo deful nun yàlla al arda suuf si mihaadan mu dib lal bu ngeen di dox wal jibaalu def montagne yi ay awtaada ñu nekk ay daaj yu tëyi suuf si wa du jaayu seen kaw bu ngeen daanu wa xalaqnaakum nu bindal leen aswaajan ngeen nekk ay xeex ay góor ak jigéen wa jaal naa nu def naw ma kum seen nelaw subaatal mu dib nooflaayi maa ko def ngir bëgg si ngeen am wér gu yaram boo sonnee ci bëccëg liggéey ba guddi nga mën a noppal sa yaram bu nelaw yi ñëwee boo yeewoo sa coono wàññi ko jaal naa nu def lay la guddi gi libaas na muy càngaay looy dox bañ ñu gis la ngi du nga dox ba guddi ko jaal naa nu def naa ara bëccëg bi maasan muy wutukaayu wërsëg ko bane naa nu tabax pawxo ku faxokum seen kaw safaan juróom-ñaari asamaan sidaadan yu am doole ko jaal naa nu def siraajan ab lampa wax xaajan bu def leeraakoon wantal naa nu wàccee mi la muxsiraat yi ci niir yi di aji nal am ndox maa an wàcc cam ndox sa jaajan bu def sotti waakoon sotti ku waakoon li ndox jo ngir mu génne bii ci ndox ma xabban pepp dugub wana baatana gàncax wa jannaatin ak ci tool alfaafal yu sëq inna yowmal fasli bis ba ñuy teqali dëgg ak fem kaane nekk na mii xaatan di lu ñu wutal waxtu yow ma bis nga xam ne yun fa ko def na ëf fi suuri ci buf tëba ba taatu na ngeen ñëw yéen ñëpp afaajan ngir mu ngi nekk di mbooloo bu futeat bu béef sama asamaan maanaam ñu xar asamaan si ba kànn ba nekk asamaan si afwaaban di ay bunti bunt su yirat ñu génne fi ñu yóbbu aljibaalu montagne ñu jëli leen fi ba kànn ba nekk montagne bi saraaban mel ni junoof di pënd ñu ngi xeer yépp mel ni pënd inna jahannama naka jahannam kaanat nekk na mir saadan di fuglukaayi boo xam ne mooy fuglu di taaxi na ñeel way few yi mooy xaar way few yi ma aaban bi mu nekk di delluwaayit di taaxi na ñeel way few yi laabisina mbir mu ñuy sax fi haa ci biir sawara te jaanama axaaban ay jamana laa yaduuquuna du ñu mos fi haa ci biir jaanama bardan lu set wala sharaaban du fay mos ak naan gu set illaa xamiman lu may naan gu tàng wa xasaaxan ak dëtti wànjar ju tàng loolu lañ leen di naan naan lisaan mbir mu nekk di pay yu faaxan gu dëppoog seen jëf ak seen yéene caddin innum naka ñoom kaanoo nekkoon nañu laayal juuna ma suñoo yaakaar ci saaban ak regle wa kasabo da ñëwee doon bi ayaatina sunuy laaya ci saaban ak wet wa kulla chey lu mën a doon lépp la ah say naaxu takk nanu ko kitaaban mbir mu nekk di téere bu ñu bind wa suuxu mos leen falan nasidakum dun leen dolli mukk illa azaban lu dul ak bëggal loolu la ñuy wax gaay yéefar yi mu ne inna lil muttaqina naka ñeel na gaa yi ragal yàlla ma faasan texewukaay bu ñuy texee moom la leen moom laa leen di xaroo adaayixa mooy ay tool wa anaaban ak resin wa kawaaiba ak jigéen ñu taxaw ween ñu xay seeni ween dafa taxaw mooy kawaaib atraaban bi muy nekkati ak maasitam tolloo wa kaasan ak ab kaas di xaaxan bu fees dell laas moonu du ñu dégg fi haa ca ajjana ja laxwan koy waxi caaxaan wala gisaabanu caagene wax joo xam ne du doon dëgg gisaan mbir mu dig pay mi rabbi ka bu tukkee sa boroom ataan mu dig may isaaban gu doy sëg yàlla ci yàlla boole rabbi samaawaati kii boroom asamaan yi wal ardi suuf si sa boroom boobu moo leen ko jox bu maa bay nu maa te moom la seen diggant arrahmaan ki di yàlla laayam li kuuna minhu du ñu man mukk xitaaban wax minhu ci yàlla keroog wax ak yàlla yow ma bis ba nga xam ne yàqu mu dana taxaw ak ruuxu si dinaa jibril wal malaikatu ak malaaka yi sax pandir mu nekk di rang ay rang. Am ñu waxe ne ruux beneen malaaka la boo xam ne bii moo gën a rëy ci malaaka yi, ndax yowmal xiyaama bu yàlla dekkalee lépp lépp lépp ba awalina wal axirin taxaw yemoo ci benn pàkk boobu di ñu nit ñi ne rogg ci benn béréb, jinni yàlla dekkalee ñu wër nit ñi, malaaka yi wër leen ay ndomb, ñoom ñëpp na kenn du daj, kenn du am foo jaar. Nee ñu malaaka muy wax ruux nag wër lépp moo leen gën a rëy. Am ñu wax beneen malaaka la bu ñam ñu wax li ne Jibril la. foofu nag moom la wax ne dañu nekk ak rang rang yoo xam ne dañuy def war kutëmbal mel ni ak war ak cercle. laa yetakalla mu ne kenn du wax du nit du jinni du malaak illa man lu lu dul koo xe asina digal na lëxoo ñaka rahmaanu yàlla waxaalete buy waxit day wax sawaabu wax ju jub ju neex yàlla. kenn du ñam kenn du mën a ramul mooy ku yàlla wax ne ramul diw ku yàlla may digal mu ramu te na nga ramu ko koo xam ne dama bëgg koo ramu. waaw waaw laay tëkkaloom ilaa ma nasi loo ramal lu mooy ko yàlla may digal waxaale sa waa ba nit lu neex yàlla lay wax. waaw zalikal yowmu zalikal yowmu boobu ne bés alxaq mooy dëgg fa man saa ku ma soog nag itaxasa mu jàpp ma aaban dellu kaa ila rabi si borom lu baax nga le fii ku jëm pour aw fi ko léegi nag doomu aadama am nga mu xel xam nga xamee tànn na ku la neex nga jaar waaye naanaka noonu ansar naa ko maa ngi leen di xupp di ansaaba gël xaribal gu jëyeñ gu yàggul boobu lee tànn ku la neexit moo lay moo lay jéem a li ñu wax tuuti orienté nga tànn ku lay bu baax yow de ndax nee na am na yoon waxee ko ca tànn day mbugal bu rëy maa ngi koy xaroo koo te yàggul nee na xariban la yow mooy bin bis ba nga xëy yan turu dina xool almar u cam sa maa xaddamat la xëy jiitaloo na ko yàddaaw ñaari loxaat bis ba nga xam ne doomu aadama dana gis jàkkaarloo la mu defoon ci àddina la mu jiitaloon ci bàmmeelam door a dee dana ko gis lépp wa yaqul dina wax alkaafir way wedd ja aji wedd ja keroog dina yaa lay tani kuntu turaaban ay nga la woon man ma nekk di suuf ndax loolu li koy waral mooy yowmal xiyaama bu la yàlla yow yàlla bu la bindee bindaali sa wërsëg loo am yàlla dala koy regle wërsëg boo am foo ko jëlee dana ko da nga ko wax bi nga ko amee foo ko ñàkk foo ko fere di nga ko wax wërsëg bi nag matériel laat ay bàyyi ma bàyyi ma yoo amoon it ci sa jëf la bokk ndax bàyyi ma amul xel lu mu def ci lu baax tuyaaba ji ci borom la ko yàlla def lu mu def ci loo xëy ak yàq la bàkkaar ba ci loosu borom lay tegu borom bi wax na ne même ñaari ba xam ne benn bi dafa tooñ morom ma yàlla di leen acte tooñ ga ba noppi wér ko ci nag ci ka ko moomoo ci àddina yonente bi ma wax ci hadis bu wér ci Sahih Bukhari Sahih yi yëpp ngi ci nee na keroog yàlla dina acte ba dina acte xar moo xam ne bii dafa am béjjën ngaab xar mu am béjjën mu mbokkoon borom xar ma xar mu am béjjën mu mbokkoon borom xar ma xëy xar ma njëkk la woon amuloon béjjën borom béjjën am mbëkk ka ba lool sonal yàlla dina acte mbëkk booga taf ko ci borom ka mu woon xar bu ko defee bu acte nag akibaa yi ma yooyu yëpp seen diggante tooñante bi wér ko ne seen i borom ba noppi nag yàlla ne bàyyi ma yëpp wulu turaaban nekk leen tuut suuf wulu turaaban nekk leen di suuf pënd ñoom du yàlla diggu leen àjjana tëkku leen ci safara bàyyi ma yëpp yàlla diggu leen àjjana tëkku leen safara dañu nekk pënd dem jawwa ji àjjana la muy ñeexee du ci bàyyi nag safara la muy tàngee duñ ca dem kooku la yéefar bi nag di mbébéti bu gisee loolu yàlla def ba noppi bu gis fa mu nar a jëm mu ne ay nga la woon ak a neexoon may bàyyi ma di pënd di ñëli ay nga la woon nag ko neexoon ma doon pënd wala na yàlla dina ko tuturaa ko